χαρά κι εγώ κι εσύ φωτιά. Έλα κοντά μου, τα φώτα θα σβήσω, την πόρτα μου θα κλείσω. Έλα κοντά μου, μη φύγεις μακριά μου, πριν όλα στα χαρίσω. Έλα κοντά μου, τα φώτα θα σβήσω, την πόρτα μου θα κλείσω. Έλα κοντά μου, μη φύγεις μακριά μου, πριν όλα στα χαρίσω. Μια θάλασσα γαλάζια τα μάτια σου απόψε κι εγώ καράβι στα νυχτά. Δεν παίρνεις άλλους κόσμους αγάπη μου απόψε, κλαρά κι εγώ κι εσύ φωτιά. Μια θάλασσα γαλάζια τα μάτια σου απόψε κι εγώ καράβι στα νυχτά. Δεν παίρνεις άλλους κόσμους αγάπη μου απόψε, κλαρά κι εγώ κι εσύ φωτιά. Έλα κοντά μου, στο λέγει η καρδιά μου, θα ξαναγεννηθούμε. Έλα κοντά μου, σε θέλω κοντά μου, αχ να ξημερωθούμε. Έλα κοντά μου, στο λέγει η καρδιά μου, θα ξαναγεννηθούμε. Έλα κοντά μου, σε θέλω κοντά μου, αχ να ξημερωθούμε. Μια θάλασσα γαλάζια τα μάτια σου απόψε.